ets tan valent. Segons has demostrat, però el valor falta i hem vist que ets un covard, però el valor et falta i hem vist que ets un covard, covard. Alarma, ciutadans, a davant sense perdre temps. Vinga amb barrils de petroli i directe als convents a cremar aquesta llavor de mares, de déus i sants. I de tots fem-ne foguer.